أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te mussel ko ina lolu mbokk julidi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala di tambale tay batay ñu tollu ci suratu al a'raf tay ñuy tambale aya 23 24 25 mu nek ñetti aya yunu sunu borom subhanahu wa ta'ala di jangal ñenti mbir mbir yoy ba ca jitu moy qawlu adam wa hawa rabbana zalamna anfusana al aya wal kalima allati alqaha ta'ala ila adam fatalaqaha anhu fataba alayhi biha aye bi ñuy jang tay dafa bok ci aye yi nga xamne da fay leral bu baakha baax ak di dajji ak di wagn gaay yi nga xamne dañ nan adama bi mu toñe boromam dafa gis ñu bind ci aljana turu yenente yalla muhammad ci xob yeek ki buntu yeek ki nangam nangam yi mu daan ne yalla bal ma ndax borom tur bi aye bi mom da ko weddi complètement saxalu ko ben ni yon sunu borom subhanahu wa ta'ala lim nu xamal moy adama ak hawa bañu toñe sen borom lamma dhaqa adama wa hawa al shajara ñom ñaar bañu mosé garab ga lu ñeuk lu len wonne toñ nañ sen borom moy wa badat lahumā sawātuhumā sen awra dafa wunñe ko commencé feñ sunu borom subhanahu wa ta'ala dal len di yedd ci lolu dal len di yenkewal nak ba ay baat dal len di sa ay baat baat yoy moy rabbana zalamna anfusana yow yalla ñun dey togn nañ sunu bop kon baat yoy la yalla sawé adama adama daliko jël daliko wax borom bi tabaarak wa ta'ala borom bi daliko bal kon liñu jang fofu moy kep ku def bakar bo toubé yalla dina la bal dinañ jang fofu ne adama li tax yalla bal ko dafa toub hawa li tax yalla bal ko dafa toub waye dinañ jang iblis li tax yalla bal ko moy da lank bañu toub ndax iblis mom biko yalla ne ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk lan mo la tere sujud bama la ko waxe mom nek fa nan yalla balama rek fa tontu rapidement qala ana khairun minhu ki mako gën commencé di indi ay justification di lay adama nak bamu laale garab gi mu wor ko ne moy na yalla mom da tup delu ci yalla tabaaraku wa ta'ala kon ku tup yalla dina la bal fek buntu tup tejul fek eggo ci xarxa di xarxari pour de fek jant bi xeyul fenke sow so tube yalla dina la ba dina jang ñaare li ñi jele ci ay encore moy surutu tauba dina jang sarti tup la ca jitu moy al i'tiraf bi dhanbi yow mi togn yalla yow mi def bakar nga reconnaître ne def nga bakar adama ka wa biñ defé bakar dañ ko reconnaître luñ wax dal lan wax biñ defé bakar bi dañu ko reconnaître rabbana zalamna anfusana gis nga motax ku def bakar sa bop nga togn toño yalla li ndax yalla ay bakar munuko yakal dara ay bakar du wañi dara ci nguru yalla ku def bakar sa bop nga ko def waye ku def lu baxit sa bop nga rewa in ahsantum ahsantum li anfusikum sharti tup ci téré bobu ñu naan al akhdari ñun ñep lan lañ fa jang moy an nadamu ala ma fat wa niyatu an la ya'uda ila dhanbin fima baqiya min umrihi wa an yatruka al ma'siya fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha satitu bla jitu moy yow mi def bakar bi nga reconnaître ne def na bakar té lool lim lay jural moy so nangone def na bakar rek ding ko tuup légi nak lan la lay jural moy wa zalika bil istighfar ay talabil maghfira nga commencé nak di jéggulu yalla tabaarak wa ta'ala yalla bal ma kom niko adama defé ak hawa nangou nañ né togn nañ yalla bañ ko nangé ñu tuup yalla bal na len waye piné na len yalla bal na len waye piné na len punition bi moy lan moy genn na len aljana wacc len ci kaw suuf ne len nak aljana mom bu ngeen fa bëgge delu wat da ngeen di gor gorlu wat rek nek ci sama santane bu ngeen dema delo len aljana ñettel bi ñi jang ci darsi moy al istighfar djeglu yalla djeglu bi istighfar di djeglu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci hadith mune jami liñuy bari bakar buñ ma djeglu man yalla dama len di djegal ñaata aya ñoo wacc diñu soñu nan ñu istaghfiru rabbakum innahu kana de len djeglu yalla ndax mom yalla dañul di djegalaté doomu adama ay bakaram bu tolo ne vagi geej wala mu tolo ne pep souf su djeglo yalla yalla daf koy djegal dana jang benen bi tay moy suumul khati'a musibay bakar mbonam nit wala am bindef meunta bari bakar ba mucc do mucc aduna do mucc alakhirah suñ len don laaj ñaari laaj iblis lan mo tax yalla dakh ko bir aljanna lum def bakar adam ak awol tax yalla dak len bakar kon bakar baxul doomu adam ak mindeef mu mu meuna don bakar baxul ci sa dundu aduna baxul ci alakhirah lan mo yobuni safara bakar lan mo genné iblis aljana bakar lan mo genné awa aljana bakar lan mo tax doomu adam ray moromam ñaar doomu adam yi bakar lan mo tax nitu nuhi yalla alak len bakar nitu musa yi bakar lan mo tax yunus yalla tembal ko ci geej gi jeen wonnuko bakar qawmu ad tax yalla alak len bakar wa samud ashabul ayka qawmu tubba ñoñ ñep lu tax yalla alak len bakar fir'auna lu tax yalla barak alak ko bakar kon mbok yi bakara ngok kana sabab li tarbi iblis min rahmatillah motax yalla dakh iblis ci yermandem lolo tax wa ikhraju adama min aljanna motax yalla genne adama ci bir aljanna iblis mom complètement lañ ko dakh ci yermande yalla lutax ndax dafa baña tuup amma adama yalla bal nako waye nak yalla genne nako aljanna lolo dañ ko jang bakar baxul te tamit bakar jarul xef li tax jarta xeb moy kune xam ngeen ni iblis wax nañu ay qualitéem wax nañu ni mu magge won ci yalla tabaarak wa ta'ala waye gis ngeen fu mujj te mom iblis ñaata bakar la am ben la te ben bob moko yaxal nun ñaata lañ am kenn mënu ko konté ci lañuy xey ci lañuy yeen ci lañuy gont ci lañuy fanan diko ñaan mom borom bi tabaaraku ta'ala mu jéggal ñu ñentel moy la ta timmu hayatul insan ala ghayril ard doomu adama dañ jang tay doomu adama mën ta dund fenn fu dul ci kaw suuf bo demé asaman mu no fa dund bo duggé ci bir ndox mi mu no fa dund bo nekké digënté asaman ak suuf ci jawu ji mu no fa dund ben aduna rek ben planète ci adina bi mom dong nga meuna dund moy fofu ñuy wax la terre fofu rek nga meuna dund feneen lol nak limuy deugal moy minha khalaqnakum wa minha jeexna amo fenen fo meuna dund wala yudfanu ba'da mawtihi fi ghayriha so de munu ñu rasul kaw asman ha ndaysan yaay fatima radiyallahu anha dafa wax bilal bi yonent bi fato ay bilal bilal yi xana sen yaram du daw nakala muhammad di fato ngeen xar suuf ci gasko ak seeni pel ngeen jël yaram muhammad ni mu tedde ci yalla ngeen koy sul ci suuf ay yeen bilal yeen xana sen yaram du daw Allahu akbar mo dox fuñuy jëlé muhammad gasso ci duggu ci duggal keneen waxi nopi bo waxe ñu naan da la ko li wajoju di wax amna ben way bu nekk ci whatsapp bi ñu naan wërul mu ne serigne bu dé ñu ne da la ko fumu la ko mu ne day nelaw kuy nelaw ko dul yew mu ne ñi gëna ñak sens ci sénégal moy serigne ñu ne ko lutax mu ne kenn du len ñaanal yërmënde mu nga dégg ñu ne serigne bi yalla ko yalla yërm yalla ñu yalla tass ci barké mak yalla yalla yokku léra mak yoy da lañuy wax way yalla ko yalla yërm do dégg mu ko wax nit ñi li ñi bari do dégg ku ne yalla ko yalla yërm té muhammad dañuy wax yalla ko yalla yërm sallallahu alayhi wa sallam lool moy lan lool moy yalla ko yalla yërm doomu adam bu faato amul fenn fuñ ko meuna sul furul ci suuf ken mun la yobu ko asman ken mun la yobu bir geej ken dula sanni ci bir montagne ci suuf si rek mune lolou moy dalil li yalla wax ci alquran fiha tahyauna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun ci suuf si ngeen di dund fi ngeen di fi rek ngeen di dund amul fenen ndax fi la yalla préparé lol ñuy wax oxygène fi dong la am amul yenen planète yi wara gis ngeen gaay bu ñuy dem ko asman lu ñuy def dañuy yobale oxygène marin buñ duggé ci bir geej lu ñuy def dañuy yobale oxygène ndax planète yoyu yalla deful doomu adama pour mu mën fa dund yalla fi dong la défar pour nit man fe nek wala mu ne fi ngeen di dundé fi ngeen di dé bu ngeen dee ñu denk leen suuf si yowmal xiyam ma wax suuf mu génne leen suuf génne leen ci tënk bu gàtt bu gaaw mbokk jullit yi mooy ñetti aaya yi ñuy jël tey ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu def si ñun dégg ak topp mu jéggal ñu njuum tey ak manqué yi ma bàyyi insha allah cheikh bi biisnillah mu jàngal ñu aaya yi qaala rabbana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون بارك الله فيك جزاكم الله خيرا sunu borom subhanahu wa ta'ala mune qala lumi tek moy ñaata lañ ñaar sunu ken lumi wax qala mo ra ñi nan awa kesse la dedet mom mo lek yalla waxul lolu ci aya yalla ne falamma zaqa ñom ñaar bañu mosé fi tamit bañuy tuub ñom ñaar ñep la yalla boole qala ñom ñaar la musanna la qala ñom ñaar neenañu rabbana yow sunu borom ndeysan reconnaître nañ am nañ borom bu len bind am nañ ku len mom am nañ ku len sak amna ku len di digel amna ku len di téré motax bañu togné ñu daal di koy adresser wax je ñu ne ko rabbana yow sunu borom yow bur bi ñu sak yow kinu mom nun ñaar ñi kat zalamna gis nga batay day wone ne du awa kesse mais adama ci la bok togn nañu anfusana sunu bop waxu ñu togn nañ yalla waxu ñu togn nañ kenn kan lañ togn sen bop kep ku def lu bon sa bop nga togn waaw waaw bakari limi bari bari bari bari bari sa kaw lay kep yow kenn lañuy atté ëlëk yowmal qiyam yow kenn yaay duggu sa bammel suñuy fay yow kenn lañuy fay motax ku def lu bax sa bop nga ko defal waye ku def lu bonit sa bop nga ko def ñom ñaar nenañu yow suñu borom ñun dey togn nañu zalamna anfusana togn nañ suñu bop motax borom xam xam ne bakari ñetti bakar lañ bakar bi nga togn sa borom ak bakar bi nga togn sa morom ak bakar bi nga xamne ko togn sa bop bi nga togn yalla yalla rek mo la koy jéggel keneen mënuko bi nga togn sa morom fokk mu bal lako bi nga togn sa bop yak sa bop la yow sunu borom ñun togn nañ sunu bop te moy da ñoo digaloon waye am loonu téré ne buñ ko def tay nak def nañ lolu lolu nga nu téré won nañ ko bayyi bayyi wuñ ko wala buñ ko def ñu def ko wala nañ ko def ñu lank yow yalla togn nañ suñu bop ci lolu legi nak wax ji moy wa in lam taghfir lana cey sonu jegalul lolu moy charte bi inwi wa in lam taghfir lana cey sonu jegalul wa tarhamna cey sonu yeureumul lanakunanna danan bok min al khasirin ci way perte yi lam bi lamul qasam la giñ nañ ci sama gay ñaari rek lañ soxla tay moy al maghfira war rahma mo da bu nit dewe ñu wara wax allah maghfir lahu warhamhu yalla yeureum ko jéggal ko mais nit faatu ba pare ñu nan ay yok leer ak ay yekati maqama ak ay mi tass ci barke ak yoyep ay tiaxan la kude ku ne ñaar yi rek nga soxla moy lan ñaar kesse kesse kesse kesse ku faatu yermande ak ngeggal ñaar yoy rek nga soxla ar rahma wal maghfira soxla bo lenen bakari boko defee li nga soxla moy jegal ak yermande yi rek mo fi nek amul lenen motax doomu adama lu mu wara ñeuk di ñaan yalla bis mu nek mo yow yalla yalla nga ma jéggal ndax yalla bu la balé rek yërmëndem ñëw ci yow su la balé rek dootul xol li nga def yërmëndem day ñëw ci yow deysaan yonent yalla Musa ci jamonoom dafa amoon maral am bekkor bu metti Musa ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala yalla mu ne ko da ngeen di julli julli baaw naan ñu genn dekk ba yeb genn ñu dem di julli julli baaw naan min deme ba ci all ba biñu julle ba pare affaire yi continue melni melon waw kong Musa mu ne yalla ah ñu ne ñew nañ fi julli nañ julli baaw naan jéggulu nañ waye ndox ñewul yalla mu ne mbolo momu ngeen tok dafa am kuma fi togn te fek geggulu mo ndox du ñew Musa daal koy wax delegation bi nit ñi mu ne len sunu borom subhanahu wa ta'ala neena mbolo momu dafa am kuko fi togn te koku fa geggalul ndox du wacc nga la way mbok yi ku nek fi nga tok geggalul ñepp daldi jeggul waji da fum tok mu daldi jeggalu ñu jeggul rek ndox bi daldi wacc ah comme Musa gis na ne ndox wacc na xamne ne wan waji jeggalu na Musa daldi tourner ci Yalla mu ne Yalla won ma kan la way Musa ne ko bim Yalla ne ko bim ma toñe wonuma lako ma bal ko ma lakoy won ndeysa waji bima toñe wonuma lako ma bal ko legi ba fa re makoy woné Allahu akbar même yowmal qiyam doom adama day def bakkar mu ñew Yalla wo ko ne ko fateliku nga bisu sangam ne wa fateliku na ko kay ne xam nga li nga defon de ne xam na ko kay Yalla mu ne ko legi nak ni nga yeeram ma rek Yalla mu ne ko demal bal na la ken duko xam numa ko nebe won ci aduna la koy nebe al-akhirah ken duko xam demal moy tax Yalla tuddu ci turumi des na benen as-sattar Yalla moy mur lepp ken du gis dara daf koy neub moy borom sutura bu mag Yalla mo bari sutura mo ra gis nga moy ndil nu guddi amna sen ben waykat bu way mune bu don guddi gi dafa jek jek rek da nek beuk kon lu bax de beuk yu jek jek rek guddi gi rek 2 heures du matin rek mune kerek jant bi nek ci dig asman bi kon dina am ño xam duñu genn fuñu dugg mu fof rek lañuy tok ñu gennuma fara lañu tok Allahu akbar Yalla mo bari sutura mo ra mu ne wajalna layla libasan ma def yi guddi mu nek yere yere lan la jeriñ ñun ñi yeb lu tax fi mu nek ñu rafet ñi ñi tok fi yeb lu tax ñu rafet mo yere bo simé ko légui rek ñu ne njagemo kenn du laccé fi mu nek ni ci ñun ñi ku def yaramu neen kenn du laccé dañuy rew né japp len ko ay dawlé japp la ñu né ki wérul kenn dotul discuter légui nit ñi kay ku ñow daan wa ki kañ la ko li dal fék waji dara dal ko dé li kañ la ko dal ñi lé ñuy discuter ci sa xel ndaysan parce xam nga né li nga def ni motax nit ñi wara délo sa xel xolal Yalla mu né doomu adamay ñi na ku def yaramu neen wéro nit ñi def ay yaramu neen tay né dungu ci mbéddi Allahu akbar légui légui la xol Facebook si ben dekk ci dekk julit yi xam ngeen lan mo lañ lay concours xam nga lan moy concours bi jigeen xam nga lan lañ lay di concours legui passé na concours miss passé na concours ndiol passé na concours am yaram concours wène mo ngi Facebook ken netali mo ko gis na ko tay xalé jigeen yi rang ni ñi set kan mo gëna rafet wène Tunisie dekk lan la deug julit na comme senegal lo xam do ko gis france do ko gis ay amerique do ko gis sax israël mais vraiment ñun fuñu jëm xolal tay fi senegal danaka jigen buy waddu amatu jigen ñepp ngi def yaramu neen donc legui lay wax sama soxna xolal sedd bi ni metti nga xamne goor ñi sax dañuy kof ko gis dafa tégalé nga gis ku def yaramu neen mom di cikri cikri melni piccu muliw non ben fa daw maniko waw xali yi ni xana duñ li munema duñ liw dañu diw ki lañ diw munema lan babun munema babun lañuy diw duñ liw maniko wallahi dañu alku rek waye dinañ liw kenn munta diw ben forosé ba do liw lool amul fenn dañu alku rek motax gis nga dañuy febar di der kenn du xam lu len ray ndax sedd bi baxul ci yaram nit dafa wara budul diine sax nit ci bopam dafa wara neub ay yaramam nit dafa wara neub ay awram gis ngeen adam ak awa bañu toñé yalla liñu ñëk gis moy dañu né dung ci biti seen yaram yi dafa awra yi dafa feñ motax ñom ñaar ñu né yalla wa in lam taghfir lana ci yalla bo nu jéggalul wa tarhamna nga yërem nu ay amul kenn kuñ fi mëna sëbé yow rek ya mën lolu du kenn lélé nga dégg fi ci dëkk bi li tax nit ñi di moy yalla moy japp né amna ñu nekk al-akhirah ño xamné mën nañ la ñaanal yalla ay intervention wala ñu nga fa wala yoy ay chaaxaan la yow yalla bo ñu yeureumul bo ñu jéggelul lanakunanna danan nek danan bok minal khasirina ca ñay perte ña te ñi perte moy allazina khasiru moy dakhalu annar al khasirin han moy ñi nga xamne dañu duggu safar ëlëk yowmal qiyamati danan ci yalla musal perte deug deug moy nit dekk dem safara قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم الذين خسروا أهل أنفسهم وأهليهم يوم القيامة لتشاتك ألا إن ألا ذلك هو الخسران المبين يالا مون بيرت دغ موي يوغا ديم سفر ياك سوا كير يالا نينا لول موي بيرت دغ دغ دغ دغ دغ موي دوما ادم اك نجاوتام ييب ني بوب لن دوغال سفر يالا نتشال مس جيغلو نان يالا waram bi tabaaraku wa ta'ala jéggel na len waye nak amna punition bu ci téggu qala borom bi na len ihbitu gis nga jamu bi ñëwaan na kon bu kenn rek di wax ne ku jigen ki la ku jigen ki la ku jigen ki la wacc len yeen ñep genn len ihbitu la len yalla wax ay wa yeen ñaar ñep ila al ard wacc len ci suuf ibnu kasir neena sunu borom subhanahu wa ta'ala waxul ci terem bi fan la len wacce waaye ñom ñep genné na len bir aljanna wacce nañ adama wacce nañ hawa waaye wacce nañ iblis ñom ñep wacce nañ len genné nañ len bir aljanna lele len ci borom xam xam ñu ne adama mom bamu wacc end la wacc ñu ne awa mu ngi wacc gidd ñuy dox di wërënte ñom ñaar ci ay at yu yag lool ci choono bu metti lool borom xam xam ni neena adama makasa salasa mi asana lam yarfa ra'sahu ila sama li haya subhanahu wa ta'ala adama bi ko yalla wacce tok na ñitti téméré at xolu kaw asman dama seug rek ni rek lay def ni daful ni mu ci kaw ndax rus yalla tabaarak wa ta'ala yalla waccene len ne len ihbitu wacc len kon lu muy tek moy mbir mi fan la won kon ci aljana deug deug ji ñi wax ne fofu lañu yalla dik fofu la won te aljana ñu mu ngi ko asman lol lan moy dalil bi wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun li len yalla dik ak sen weursak li ngeen di dundé nekul ci ke souf mi ngi asman wa mu ngok sunu borom subhanahu wa ta'ala ne len wacc len ba'dukum len ci yeen li ba'din ñeel ñeneen ñi addu wun ay non rek ngeen di nek do ma adama goor jigen iblis ñep ay non lañuy nek wa mu ngok ñen ñi neenañ iblis kërok ba muy soppeku di len nax ab jaan la won yew mo tax doom adama fu mu ñëk gis doom adama mat doom adama fu mu ko ñëk gis ray ku nekk day fexel moromam ba'dukum li ba'din adu len ci yeen leela nga gis jigen ju fexel goor leela nga gis goor gu fexel jigen leela nga gis non rek ay non ngeen di nekk ba yowmal qiyamati du ngeen jubamu da ngeen di nono ndax nono gi du won fi fan la won ca kaw iblis ak njabotam sunuy non lañ ñu nit seeni non lañ adama ak ay dom ak njabotam ku nek nek day nonu moromam mu ngok borom bi ne len walakum am ngeen ñeel na len fil ard ci suuf mustaqar saxway fi rek ngeen di sax gis nga liñ doon wax sank ñoom adama munta sax fenn fudul fi ci kaw suuf si fii rek moom la ñuy am istiqrar amul feneen mooy sax ak dal fii dong dong ci kaw suuf si makanu istiqrarihi wa iqamati place bi doomu adama di sax place bi doomu adama di dëkk fii kessa la kenn ci ñun mënoo dem dëkk kaw asmaan xam ngeen ne tey ji américain yi bu ñu mënoon dëkk asmaan waa suuf jeex nañ danañ dem bombard nañu ñun ñëpp waxoon nañ fi ne dem nañ asmaan mais xam-xam bi léegi lii la trouvé ne américain yi mosuñu dem kaw asamaan ndeke dañ ñu doon nax demoon nañ fa ba samp fa ñu ne seen mais nan la ko gaay turbe drapo bañ fa defon daron daron fa la rete fofu amul ngelaw gis nga lolou kagn lañ ni naxo nit ñi kagn la ah kagn kagn lañ naxo nit ñi gaay nek fi oh américain ño graw ñom de dem nañ ci yalla ndaysan dem nañ ci frek li waji defon fek ben américain bu tup muy japp benen mbok américain fek ko muy japp munako loy def ni yow munako man de dama dugg ci l'islam munako ya tardé ñun dem nañu fu nek ci aduna bi dem nañ kaw asaman dem nañ ba ci wër wi munako way ci wër wi ngeen yam munawa muné man li may def ci borom wër wi lamay yobbu dena ki wër wi ngeen yam man ci borom wër wi la jëm Allahu akbar lolo tax waji tamit dali tup wax joju moko tublo waaw dem ci wër bi amul ndëriñ dem ci jant bi amul ndëriñ yek ka asman amul ndëriñ han tabax ay gratte li ken xamul amul ben ndëriñ xam nga lu am ndëriñ nga dem ci sa borom wal mu am solo te muno jaar fenn ba yegg ci sa borom fudul ci jaamuko ci jaamu yalla rek lañuy egg ci mom te ku jaamul yalla do yegg senegal mom da ngay gis tay kuy nan sangar ku leena man dama yegg ki ni muy def ñu ne da yegg akko buri senegal ñu yegg waye nak ñaari façon yeggam dañuy jaawale wa da am yegg ci yalla ak yegg nak terminus am ñu xam koy def da nga yegg di bo yeggulon do ko def akko buri fi ay nit yo xam da nga leen gis ñu wu ki def ki yegg na waana deug wax nañ deug yegg nañ wa waye nak dañu waron laaj ko koku ne man yegg na dañ ko waron wax fo yegg ndax ku yegg ci yalla mom ko gis rek xamne ki yegg na ci yalla waye ku yegg ci yalla sa bop bi baramu jaxaso nga sol ay yere tilim di xassaw xunnu saw ak sangara ak yamba han ñine yow da nga yegg fo yegg tan ñi di gis yalla ñi yegg ñi naan man dootuma julli yegg na tarbiyuna ba yegg dem na ba ci yalla yalla wacce na ma liggey li amul won jamono yonent amul won jamono abubakar amul jamono omar usman ali amul jamono a'immal arba abu hanifa malik shafi ahmad tay mom lañuy gis fi ci ñun suñu rew yi li amul won sax jamono alhaji malik ak cheikh ahmad cheikh ahmad bamba ak ñeneen ñi melni ñoom li amul won seen jamono sax tay da ngay gis fi way ñoom duñ jaamu yalla ba bari ne la ñun yegg nañ ci yalla li borom xam xam yi alquran di wax ne law kana khayran la sabaquna ilayhi ñun tay li ñi wote bu doon deug la kon ñe jitu ñu ci law kana khayran la sabaquna ilayhi su doon baña julli dina yobbu nit aljana kon sahaba yi ñoo ci jitu ndax ñoo ñu gëna bëgg lu baax su fekkone ne baña defé arkanul islam mo yobul nit aljana kon ñoom ñu jitu ñu ci waye de ngeen alquran lu wax kanu qalilan min al-layli ma yahjaun allazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama ngay jang rek tay ci fajar ma ngi jangal xalé yi tissa sahaba bobu tuddu ki yoron secret yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddu Huzaifatul Yamani tay rek mang koy jangal xalé borom téré bi nan abit la won jaamu katu yalla la won wor kat la won ku deddu won adina la ku dan jihad la ci yoonu yalla xolé yeb mu bolé ko han Allahu akbar Omar jël ko fal ko ci madain ne ko demal nga jité nit ñi gaay yi genn deg Huzaifatul Yamani moy ñew moy suñu amir gaay diko téru ni ñi téro président war mbamam yor mburu mbam la war yor mburu ñoo fekk dekk bi yeb taxaw mu romu len jaar seen digg xamuñu ne mom la ndax mbam la war mburu la yor waaw mu dem ba bëgg yegg dekk ba gaay tok ba sonu gisunu ko ñu ne waaw yeen ana Huzaifa ñu ngi koy xaar ci ay gëlem yo xamne ñu ngi koy xaar ci ay yéré yo xamne ñu ngi koy xaar ci mbolo mo xamne han ay motar fi ay escorte lola ko gaay di xaar mom waram mu na len bu yag gaay tabiku ñu ne ko waaw yow yow la Huzaifa, mu ne wa man la kay ni ne ko ah wa gis nga ndeysan kay dalal ko ne ko lo beug mu ne ñaari mbir lumay lek sama mbam mi ngeen yeureum ko kessa la soxla soxluuma lenen mu falu fa dir Omar wolu ko ndeysan diko setlu wat di xol ndax Huzaifa comme amir la won gën na ko gis xana legi ndeysan bu gëna aduna xana legi Huzaifa amna geleem amna Omar dal ni ko ñibisil Huzaifa waran baamam ñibi yoran mburum ndeysan Omar seen ko ndeysan muy jukki ci kek mbam bi di ñew ak yetam bu ndaw Omar ne ki de bi muy dem ni la deme won dara top dara top ko ci mbirum aduna bi muy dem ni la deme won bi muy ñewaan ni la ñewé mbirum aduna dara top ko ci ki da bayina aduna bu yag oh Omar taf ko ci dennam ne ko anta akhi wa ana akhuk ndeysan Huzaifa kon mbok julidi dom adama suuf si dong momu ne nek saxwayam waye sa saxway bobu tamit dafa am limite bu yakane dang fi nek eternellement dede ay fan ay semaine ay wer ay at après dangay de wala yalla mu ne wa mataun ilahin ding fi banexu rek ba ben dir bu ndaw touti tatamatta'u bil haya tatamatta'u bil hayat ilahin inqida'il ajalikum dañ fi banexu touti rek ñen ñi dañ fi am ay wer ñen am fi ay tak soxna ñen jot fi am ay dom ñen fi jot fi am keur ñen ñi après dat de ken du fi sax Allahu akbar wa mata'un ilahin di ngeen fi banexu touti ngeen fi banexu touti waxtu yu ndaw la lolou ñu fi banexu nak jarul tax yaq al-akhirah ndax al-akhirah mom fofu luñ fay def wala al-quran ne ñu bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun ay nak aduna lañ gëm ndaysan aduna lañ gëm mom lañu matak suñu beut mom lañu waye nak yalla neena aduna day jeex de al-akhirah gele ngeen di deg diko bañ fa ngeen jëm de bour bi dafa rombu koku ñu nan dafa dof Harun ar-Rashid mu rombu ki Bahlul ci armeli Bahlul teud sa ñaganaayu Harun ar-Rashid ne ko Bahlul dof loy def ci armeli mu ne ko ya gana ya ma gana dof de yow mi dundal luy rap da di rapal luy dundu mu ne ko man president bi ma la gëna dof mu ne ko woor na yalla ya ma gëna dof mu ne lutax mu ne ndax da nga dundal aduna baye armeli te yag yag di nga baye aduna ñew ci armeli yow do wala deug de ba bawlu yo leen ci armeli mu ne damay xol yaxu bur yi ak yaxu ba do lay ndax ben façon la wala amna bu gëna rafet mu ne ko noko fekke mu ne lepp fatakunu sawa lepp ayam yep funax Allahu akbar e bahlul tay gañ nga ma de wax nga ma lo xamne tay duma reer wa bahlul leg waxal lo bëgguma defal lako mu ne ko lima bëgg mu noko amoko mu ne lo bëgg mu ne ma baña de mu ne lol dama moko mu ne waxal leneen mu ne nga duggal ma aljana mu ne lol tamit mënumako mu ne kon baye ma dem ci ko man est ce koku dof la te pourtant tayri ñu bi ne bahlul dafa dof non te aduna am yeb lol la yoyep ben bi sahabu rasul dafa tax ben sato mu ne ñepp nañ ñew xol sato bi tu bu len baye kenn ñu bop nit ñi rangale len di len won sato bi ku dugg rek allah akbar ba ñepp jeex mu ne ñu ne ko dekk bi de jeex na mu ne ah ñepp bahlul ñew na dof bi ñu ne dedet ñu ne yeen mu ne la len waxon ñu dem yenu ju ko indi mu ne ko haruna ne ko gis nga sama kër gi mu ne gis na ko kay mu ne lo ci wax mu ne ko ngannel nga aduna baye al-akhirah te yak nga sima te ma nga lay yegal li budé sa alal lay perte nga ko ndax le nga dé ñu génné la budé alalu julli la yowmal khiyam am nga problème ci kanamu yalla mu ne amir mu ne genn na kër gi sur nako genn len ki dali sur kër gi wana deug ngandal nga aduna ndawal nga alakhirah allahu akbar bu fekke sa alal la perte nga le nga de ñu genn la su fekke alal julli la yalla dina la pagna yowmal qiyam mu ne la nga jël alal julli diko tabax ay kër ala suñu president yi deggu ñu lolu ñi nga xamne milliard milliard nit ñepp lañ teud dafa ne duñ dé ko wax rek ñu ne la japp leen ko duggal ci kasso bi dafa ne kasso mom ko japp duggal ko kasso yalla dina la japp ëlëk duggal la ci bammel té di ngeen la lay ci ëlëk yowmal qiyam ci kanamu yalla té fofu moy mbir yi fi day jeex fi bo fi nekkon ci château sax ba yowmal qiyamati bis dina ñew ñu wacc la château bi la budd wax nañ ko legi wa mataun ila hin tout rek lañ fi banexu yowmal qiyam fa lañ jëm al-akhirah qala yalla muné aduna bob ma len wacce te ngeen fi banexu tuti fiha tahyauna fofu ngeen di dundé dé ndax fofu la dundu am wa fiha tamutuna fofu ngeen di déwé wa minha tukhrajun fofu la len di génné al yawmal qiyam atelen kon lér na amuñu raw kay fi rek la fi rek waaw gaay dañuy wone ku méré yalla matal sa sikim acha ku méré yalla da ngay mat sa sikim wala nga mat sa bakkan yalla mu ne man lam yarda ala qada'i wa lam yasbir ala bala'i kep ko xamne nanguwo man yalla ma nek sa borom limay tege nanguwo ko dekku nanguwo muñ samay natu mu ne gennal sama suuf si bula sama asaman tim demal nga jaamu benen yalla budul man ko man est ce que man nga dem fo amul suuf ah kay kenn mu ne wa wa mun nako damay dem bir geej ah geej amul ci suuf suuf de yalla mu ne d'accord na legui yang ci kaw ndox mi wa legui bula asaman tim kan mo mu ne dem fo amul suuf amul asaman ha kon munuñu la ci yalla mo da yalla mu ne wa mantum bi mu'jizin du fil ard wala fis sama du ngeen recc ci suuf asaman waxi nopi kenn ci yeen du recc mo da yalla mu ne haza yawmul fasl jama'nakum kenn du recc fa in kana lakum kaydun fakidun tay bu ngeen amé ay pexé rek fexel len ma ku mu ne recc reccal allahu akbar ya ma'asar al jinn wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtar as-samawati wal ard fanfuzu kon aya ya ngok ñu bayyi xel suñu borom lool mu ñuy wax lool moy deug munu ñu uti benen deug budul li téré bi moy téré suñu borom li moy waxu yalla suñ ci jappé dañuy jup buñ ko bayé dañuy alku munu ñu am fenen jup munu ñu ëlëk am contenté yalla munu am ngeureumam lolu ci téré bi no ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.